alnının orta yerinde bir azap dövmez hayat ve kader acının, çilenin harmanıdır. Yiğitlik zulmün sofrasında dayanmakta, direnmekte. Yarın bunları böyle yazacak. Aklanacak direnme günleri. Kavga aklanacak. Aklanacak dost da, düşman da. Gökyüzü kandan, irinden azade. Gökte, suda, toprakta. İki cemriyle aklanacak dünya. Zordur zorbalı omuzlamak, yokluğu acıyı omuzlamak, gönül vermek ateş kusan kavgaya, bir idam fermanı gibi belalı, uzak bir umut gibi yalnız. He, mayın gibi döşenmek, hesabı kitabı görülmüş, zincirlenmiş dağlara. Sonra dostun nice dost, düşmanın nice düşman olduğunu görmek. Fırtınayı, tufanı göğüslemek, yenilmemek, yıkılmamak zordur. Açlığın gencecik gelinlere pusu ve körpe canlara mezar olduğu, anasını sattığımın dünyasında dayanmak, direnmek ve bir bayrak gibi gerilmek zulmün, zorbalığın dönektiğin önüne. Sorulan bir şey daha var elbet. Alnının orta yerinde ihanetin mührü ve göğsünün gürültüsünde korku yatarken aydınlık günleri düşlemek sevgiyle, içtenlikle öpmek çocukları ve dünyaya gururla bakabilmek. Kimseyi suçlamayacaksın elbet. Umut kör kuyulara tutsak, inanç zindana zincirlenmişse kör bıçak gibi çaresiz. O silahlar gibi yaslıysalar, yorgunsalar, bin yılların köleliğinden şifresi çözülmeyen bir haber gibi gözlerinin içinde duracaksın.